قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اے نبی ان کافروں سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں بتلاؤ اگر جانتے ہو فوراً جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کہہ دو کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے اے نبی ان سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کے اور بہت باعظمت عرش کے رب کون ہیں وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اے نبی ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتے ہیں اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے مشرکین بھی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق و مالک مانتے تھے اللہ جل وعلا اپنی وحدانیت خالقیت تصرف اور ملکیت کا ثبوت دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے وہ اکیلے ہیں اور بے شریک ہیں بس اپنے قابل احترام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے دریافت فرمائیں تو وہ صاف لفظوں میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں گے اور اس میں کسی کو شریک نہیں بتلائیں گے آپ انہی کے جواب کو لے کر انہیں قائل معقول کریں کہ جب خالق مالک صرف اللہ ہی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر معبود بھی تنہا وہی کیوں نہ ہو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو بھی مخلوق اللہ اور مملوک اللہ جانتے تھے یعنی اللہ کی پیدا کردہ اور اللہ کی ماتحتی میں ہے لیکن انہیں مقربان الہی سمجھ کر اس نیت سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیں بھی مقرب بارگاہ الہی بنا دیں گے پس حکم ہوتا ہے کہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں کے خالق و مالک کون ہے اس کی بابت ان مشرکین سے سوال کیجئے ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں اب آپ پھر ان سے کہیے کہ کیا اب بھی اس اقرار کے بعد بھی تم اتنا نہیں سمجھتے کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہیں کیونکہ خالق اور رازق وہی ہے پھر پوچھئے کہ اس بلند و بالا آسمان کا اس کی مخلوق کا خالق کون ہے جو عرش جیسی زبردست چیز کا رب ہے جو مخلوق کی چھت ہے جیسا کہ سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے اللہ کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبے کی طرح بنا کر بتلایا ایک اور حدیث میں ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو اور کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے بعض سلف سے منقول ہے کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری 50,000 سال کی مسافت کی ہے اور ساتویں زمین سے اس کی بلندی 50,000 سال کی مسافت کی ہے عرش کا نام عرش اس کی بلندی کی وجہ سے ہی ہے کعب الاحبار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی قندیل آسمان و زمین کے درمیان ہو مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آسمان و زمین بمقابلہ عرش الہی ایسے ہیں جیسے کوئی چھلا کسی وسیع چٹیل میدان میں پڑا ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عرش کی قدر و عظمت کا کوئی بھی بجز اللہ تعالیٰ کے صحیح اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر بڑا ہوگا بعض سلف کا قول ہے کہ عرش سرخ رنگ یاقوت کا ہے اس آیت میں عرش عظیم کہا گیا ہے اور اس سورت کے آخر میں عرش کریم کہا گیا ہے یعنی بہت بڑا اور بہت حسن و خوبی والا پس لمبائی چوڑائی وسعت عظمت حسن و خوبی میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے اسی لیے لوگوں نے اسے یاقوت سرخ کہا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن کچھ نہیں اللہ کے عرش کا نور اللہ کے چہرے کے نور سے ہے الغرض اس سوال کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں اور ہر چیز کے رب اللہ ہی تو ہیں تو آپ پھر ان سے کہیے کہ تم اللہ کے عذابوں اور اللہ کی سزاؤں سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادتیں کر رہے ہو اے نبی ان مشرکوں سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ تمام ملک کے مالک ہر چیز کے مختار کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم عموماً ان لفظوں میں ہوتی تھی کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جب کوئی تاکیدی قسم کھاتے تو فرماتے اس کی قسم جو دلوں کے مالک اور ان کو پھیرنے والے ہیں یہ روایت بخاری مسلم وغیرہ کی ہے پھر اے نبی ان مشرکوں سے یہ بھی پوچھئے کہ وہ کون ہے جو سب کو پناہ دے اور اللہ کی دی ہوئی پناہ کو کوئی توڑ نہ سکے اور اللہ کے مقابلے پر کوئی پناہ دے نہ سکے کسی کی پناہ کے وہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں یعنی اتنے بڑے سردار اور مالک کے تمام خلق ملک حکومت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں بتلاؤ وہ کون ہے عرب میں دستور تھا کہ سردار قبیلہ اگر کسی کو پناہ دے دے تو سارا قبیلہ اس کا پابند ہے لیکن قبیلے میں سے کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو سردار پر اس کی پابندی نہیں بس یہاں اللہ کی عظمت و سلطنت بیان ہو رہی ہے کہ وہ قادر مطلق حاکم کل ہے اللہ کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا اللہ سے کوئی باز پرس کر نہیں سکتا اللہ کی چاہت کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ سب سے باز پرس کر لیں لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اللہ سے کوئی سوال کر سکے اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی اللہ کا غلبہ اللہ کا دباؤ اللہ کی قدرت اللہ کی عزت اور اللہ کی حکمت اللہ کا عدل بے پایا اور بے مثل ہے مخلوق سب اللہ کے سامنے عاجز پست اور لاچار ہے رب ساری مخلوق کی باز پرس کرنے والے ہیں اس سوال کا جواب بھی ان مشرکین کے پاس بجز اس کے اور نہیں کہ وہ اقرار کریں کہ اتنے بڑے بادشاہ ایسے خود مختار اللہ اکیلے ہی ہیں اے نبی پھر کہہ دیجئے کہ تم پر کیا ٹپکی پڑی ہے ایسا کون سا جادو تم پر ہو گیا ہے کہ باوجود اس اقرار کے پھر بھی دوسروں کی پرستش اور عبادت میں لگے ہوئے ہو ہم تو ان کے سامنے حق لا چکے توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت بیان کر دی یعنی اللہ کو رب اور مالک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے عبادت کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خالص کر دینا یعنی سجدہ رکوع نذر نیاز قربانی طواف یہ سب اللہ کے لیے کر دیں صحیح دلیلیں اور صاف باتیں پہنچا دیں اور ان کا غلط گو ہونا ظاہر کر دیا کہ یہ شریک بنانے میں جھوٹے ہیں اور ان کا جھوٹ خود ان کے اقرار سے ظاہر و باہر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مؤمنون کی آخری آیت 117 میں فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کے پکارنے کی ان کے پاس کوئی سند نہیں صرف باپ دادوں کی تقلید پر اڑے ہیں اور یہی وہ کہتے بھی تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس پر پایا اور ہم ان کی تقلید نہیں چھوڑیں گے